Үйлс 21-р бүлэг. Бид тэднээс салж хөвсөөр шууд Кост ирж, дараа өдөр нь Род руу явan, тэндээс Патерт очив. Бид Фойник явах усан онгоц олж суугаад явв. Бидэнд Киприм бараа харагдлаа. Тэр арлыг зүүн талдаан орхин бид Сир руу хөвсөөр тэрд газардлаа. Юу гэвэл усан онгоц ачаага тэнд буулах ёстой байлаа. Шавнырыг олж бид тэнд 7 хоног байлаа. Тэд Паулд Иерусалимд хөл тавихгүй байхыг сүнсээр хэлв. Бидний хоногуд дуусаж явах болоход тэд бүгдээрээ эхнэр хүүхдүүдийнхээ хамт хотоос гартал үдэв. Тэгээд тэнгисийн ирэг дээр өвдөг сүгдэн залбирцгаасны дараа бид бие биентэйгээ салах ёсгүй сэтгэв. Бидний усан онгоцонд суухад тэд ч гэр өдөө явцгаалаа. Бидний аялал өндөрлөж тэрээс Потолиан дэрж ахтүү нартай мин дамраа мэдлсэний хойно тэдний хамт нэг хонлоо. Маргааш нь бид явж Кайсерд хурч ирээд мөнөх 7-гийн 1 болох сайн мэдээг тунхаглагч Филиппийн гэрт очиж түүнтэй хамт байцгаав. Тэр хүн иш үзүүлэгч 4 онгон охинтай байв. Бидний тэнд хэд хоног байх үеэр Юдэгээс Агаб гэгч нэгэн иш үзүүлэгч ирэв. Тэр бидэн дээр орж ирснээ Паулын бүсийг авч өөрийнхөө хөл гарыг хүлээд ариун сүнс надад Иерусалим дах юудэчүүд энэ бүсний эзнийг ийн хүлээд харь үндэстний гарт тушаана гэж айлдж байна гэв. Үүнийг сонсоод бид болон нутгийн хүмүүс Иерусалим руу явахгүй байхыг түүнес гуйв. Тэгтэл Паул юунд уйлж та нар зүрхийг минь өвтгэнэ вэ? Би эзэн Есүсийн нэрийн төлөө хүлүүлэх нь байтугай Иерусалимд үхэхэд ч бэлэн байна гэлээ. Тэр нэгэнт ятгалагд автахгүй тул бид эзний хүслээр болтугай гэд дуугүй болцгоов. Энэ өдрүүдийн дараа бид явхад бэлэн болж Иерусалим руу явлаа. Бидэнтэй хамт Кайсер хотын дагалдагчдын зарим нь явсан бөгөөд бидний гертний дагалдагч Киприйн Манасонид хоног төөрүүлэхээр хүргэж өгөв. Иймхүү Иерусалим дэрхэд ахтуу нар биднийг баяртайгаар хүлээн авлаа. Дараа өдөр нь Паулыг бидний хамт Яковинд очиход бүх ахлагчид ирсэн байлаа. Паул тэдэнтэй амар амьдэн мэдлсэний дараа харин дэснүүдийн дунд бурхан өөрөөр нь дамжуулан юу үлдснийг нэг нэгээр нь ярьж эхэлв. Үүнийг сонсоод тэд бурханыг алдаршуулав. Тэгээд түүнд ах минь, юдэчүүдийн дунд итгэсэн хүмүүс хичнээн олон мянга байгаа боловч тэд мөнөөхөл хуйлд зүтгэдэг бөгөөд тэд таны тухай таныг харь үндэснүүдийн дунд амьдардаг юдэчүүдэд Мосег умартахыг сургаж хүүхдүүддээ хөвч хөндөх ёсол үйлдэлгүй мөн ёс заншлаа битгий даг хэмээн сургаж байна гэж сонссон. Тэгэхээр яах вэ? Мэдээж тэд таны ирснийг заавал сонсно. Тиймээс бидний хэлэх зүйлийг та хийхгүй. Бидэнд ам өчгөө өгсөн 4 хүн бий. Тэднийг аваад тэдний хамт өөрийгөө цэвэршүүл. Тэдний үсээ ахуулах төлбөрийг нь та төл. Тэгвэл бүгд таны тухай сонссон ор үндэсгүй зүйл харин та өөрөө хуйлыг сахин зааврын дагуу явдаг гэдгийг мэдэх болно. Харин итгэсэн харь үндэснүүдийн тухайд гэвэл тэд шүтээнд өргсөн өргөл, цус, боомлогдсон зүйл болон садар самуунаас сэрлэх ёстой гэж бид тогтон тэдэнд бичсэн билээ гэв. Ингээд Паул мөнх хүмүүсийг авч маргааш нь тэдний хамт өөрийгөө цэвэршүүлээд сүмд орж цэвэршлийн өдрүүд дуусах болон хүн тусвэрийн төлөө тахил өргөх өдрийг мэдгэдэв. Тэгэд бараг 7 хоног өнгөрч байтал Азаас ирсэн юдэчүүд түүнийг сүмд байхыг хараад цугласан бүгдийг үүмүүлж түүнийг барьж аваад Израилийн ирчүүдээ бидэнд туслаарай. Газар сайгүй манай ард түмэн хуйл болон энэ газрын эсрэг сургадаг хүн чинь энэ байна. Түүнээс гадна тэр гэрээчүүдийг сүмд оруулж энэ ариун газрыг бузарлсан. гэж хашгиран хэлэв. Учир нь тэд урд нь Эфесийн харьяат Трофимийг түүнтэй хамт хотод байхыг нь хараад Паул түүнийг сүмд авчирсан гэж бодцгоожээ. Хот бүхэлдээ хөдөлж хүмүүс олноороо цуглан Паулыг барьж аваад сүмээс чирч гаргахад тэр даруй хаалганууд хаагдсан байлаа. Тэд түүнийг алхахыг завдан байх үед Иерусалим хот тэр чигээрээ үмэн самунд автсан гэсэн мэдээ Ромын ангийн мянгатын даргад хүрэв. Тэрээр тэр даруй цэргүүд зуутын дарга нарыг авч тэдэн рүү гүйн очив. Хүмүүс мянгатын даргаыг болон цэргүүдийг харамгцаа Паулыг занчхаа байлив. Мянгатын дарга ирээд Паулыг барьж авч давхар гинжилхийг тушааж түүний хэн болох мөн юу үлдснийг нь байцааж эхлэв. Гэвч цугласан олны дундаас зарим нь нэг зүйлийг хашгирч байхад зарим нь ондоон зүйлийг хашгиралдахад чухамдаа юу болсныг шууганаас олж мэдэж чадаагүй учир тэр түүнийг хаарандаа байчихыг тушаалаа. Паулыг шатан дээр гарч ирэхэд шахцалдааны улмаас цэргүүд түүнийг өргөж явахад хүрчээ. Учир нь хурсан олон араас нь дагсаар түүнийг тонлог химээ хашгирч байлаа. Паул хуаранд руу орох гэж байхдаа мянгатын даргад би танд үг хэлж болох уу гэхэд тэр та грек хэл мэддэг юм уу? Тэгвэл та саяхан үмэн дэгдээгээд 4,000 алан хядагчдыг цөл тийш дагуулан явсан Египт хүн биш байх нэ гэв. Харин Паул би бол Киликийн нөлөө бүхий хот Тарсын иргэн Юудай хүн. Намайг олон төмөнтэй ярилцахыг зөвшөөрөөч, би танаас гуйж байна гэжээ. Түүнийг зөвшөөрөхөд Паул шатан дээр зогсон гараа өргөхөд цугласан олон чимээгүй болов. Тэгээд тэдэнд хандаж Паул еврей хэлээр ингэж хэллээ.